در وقت درکان حقش ادا بر حق چیز تو باید حق از او را بتی در رای خداوند متعال عاشق شه باید بتی الله برای تو میوه را داد بنان چیزی باز از ده سیر یک سیر در رای خدا بتی از صد سیر ده سیرش در رای خدا بتی الله هست که تو بر بزرگش کرد و کلا تو از پیش از او استفاده میکنی و تو حقه یوم حصاده ادا کن حق آن را در روز درو کردنش ولا تسرفو و بی جای خرچ نکنید ولا تسرفو بی جای خرچش نکن هر میوه را ببین گلش مطالعه بکن مزهش مطالعه بکن با چه شکلی جور شده تو یک بی جای مصرف کردیش میری یک به معنا مصرفش میکنی انه لا یحب المصرفین هر انا خداوند متعال بی جا خرچ کنندگان را دوست ندارد الله اسراف کنندگان را دوست نداره که به جای این چیزا رو خرج بکنی یک یک چیزش به جایش خرج بکن الله به جای مصرف کنندگان را که به جای خرج می دوست ندارد بعد ببینیم که پیامبر خدا علیه السلام اتو تعلیم داده بود که شما از آن چی که الله بر شما پیدا که استفاده بکنین خب به معنا خرجش نکنین به معنا خرجش نکنه آلی میمانی هایی که در افغانستان یکان بار ما میبینیم انسان گم میکنه رای خود را چون دین نیست عقیده نیست و ارزش نیست از این خاطر هرچی سر ما خراب آمده دسترخان پر است از نانی که تلخ شیرین ترش رقم رقم در اونجا هستن ده همه مزه دهن تا سر خراب میکند اگر دو رقم نان بخورین هم او را خوب کرده میتونین و هم دوامدار خورده میتونین هم الله از پیشتان خوش میشه هم به مسلمان ها میرسد نانهای میکنیم که دسترخان یک چیز کوچکش خورده می دیگهش کلش بیرون میرسد و بیرون مندازیم نامش هم میمانی کردیم فلانه رقم نان خوردیم الله از پیش پرسن میکنه صرف شروع میکنی در پروز همسایت از او نان ندارد و تو ده ها رقم کباب برش جور میکنی ولا تصرفوا ان الله لا يحب المصرفين به جای خرج نکنه که الله مردمی که به جای خرج میکنه الله او را دوست ندارد الله او را دوست ندارد در رابطه به اسراف ای هم است که تو این ایرم نفهمی که در خانه کی میاد پیامبر خدا میفرماید که اطعام و طعامکم الاتقیاء ام شنانتان را به مردم های متقی بخورانند و البسوا لباسکم المؤمنین لباس سر دسترخان سر توشکت انسان های مسلمان باید بشینند بنان مجالست مجالس خوب بگی میمانی های مسلمان و دیندار و مردم های با شخصیت بگی که به تربیتت شا برای فرزندانت تربیت بوده باشه برای فرزندانت و من الانعام و پیدا کرده خداوند متعال من الانعام از مواشی حمولتن و فرشن باردارنده و فرشن و به زمین متصل الله ایتو حیوانات مواشی را پیدا کرده که این باردارنده است مانند شتر حمل میکنه گرانترین مال شما را و فرشن و به زمین متصل این را هم بر پیدا کرده این دقیقا به زمین متصل که تو میتونی از او چی بکنی؟ از او استفاده بکنی که میتونی همیشه به اندازه شطر بلند هم هست و به اندازه که تو میتونی جای به جای سر چیز را بگذاری ضرورت به این نیست که او بر چوک شود کول بخورید مما رزقکم الله از آنچه که داده از شما را خداوند متعال روزی ولا تتبی و پیروی نکنید خطوات شیطان قدم های شیطان دا خطوات شیطان در تحلیل و تحریم شیطان که چیز را بعد حرام بکن تو را حرام نگی شیطان چیز را بعد حلال بکن تو را باز حلال نگی انه لکم عدو و مبین هر آن او برای شما دشمن آشکار است شیطان برای شما دشمن آشکار است ولی از چیزی که الله حلال کرد یک یک برای ما بیان میکند و در ضمنش رد میکند بدعت و شرکی که مشرکین و تحلیل تحریمی که مشرکین بار آورده بودند ثمانیت ازواج پیدا کرده هشت صنف از نر و مادر ثمانیت منصوب است به فعل مضمر و انشأ ثمانیت ازواج پیدا کرده هفت صنف از نر و مادر من الدأن اثنین از گوسفند دو مرد و زن و من المعد اثنین از بز قل بگو ای پیامبر از ذکرین حرم ام الانثیین بگو پرسان بگو آیا هر دو نر را حرام کرده الله ام الانثیین آیا هر دو مادر را حرام کرده کدامش الله حرام کرده اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا آنچه که مشتمل شده بر او ارحام الانثیین رحم های ای دو ماده کدامش حرام کرده از بز و گوسفند نر و مادش حرام کرده یا تن و مادش حرام کرده یا تن و مردش حرام کرده، کدامش حرام کرده؟ بگو کی حرام کرده؟ این پرسان بگو. نبیونی به علم خبر دهید مرا به حجت، نبیونی به علم مرا به دلیل نقلی خبر بده، عقلی تا گوسو ترک بگو. این کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. مشرکین خوی کارا شروع کرده بودن، مشرکین شروع کرده بودن بحیره و صائبه و حام و وسیله را. قرآن آمد ایره گفت که خداوند ثمانیت ازواج، الله هشت صنف را برای شما پیدا کرده، ولی یک یکی از ایره بات میگه که از این گوسفند نر و مادش حرام کرده خدا، یا تن و مادش حرام کرده، یا آنچه که در رحمهایش از او را خدا حرام کرده. نبیونی به علم، بر ما دلیل نقلی را بیارین از حضرت ابراهیم، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. و من الابل اثنین، و پیدا کرده خداوند متعال از شترا دو را، و من البقر اثنین، و از گاو دو را. قل بگو آب و کرینی، بگو پرسان بگو آیا هر دو را حرم امیل انثیین، هر دو را خدا حرام کرده؟ امیل انثیین یا هر دو مادر را، هر دو نر را الله حرام کرد یا هر دو مادر را؟ امشتملت علیه، امشتملت یا آنچه که مشتمل است علیه بر او، ارحام الانثیین، رحم های هر دو ماده. امشتملت یا آنچه که شامل است علیه بر او، ارحام الانثیین، رحم های هر دو ماده. ام کنتم شهدا، یا بودید شما حاضر، اذ وصاکم الله، وقتی که حکم داد خداوند متعال شما را به هازا بی تحلیل و تحریم، ای صائبه و حام و وسیله را که شما جور کردین، خدا بر شما حکم داد؟ فمن الظلم، و پس کیس ظالمتر، ممن، از آن کسی که افترا بر بست علالله، با خداوند متعال کذبن دروغ را، بر بست با الله دروغ را، لیضل الناس، تا گمراه کند مردم را، به غیر علم، بدون تحقیق، بدون تحقیق مردم را گمراه بکند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کند گروه ظالمان را، الله گروه ظالم را هدایت نمی کند که تشریع را از خدا نمی گیرد، تشریع را از جان خود می گیرد، الله او مردم را هدایت نمی کند. قل بگو بنان، پیام چیست؟ بخو جاهلیت بود، جاهلای مشرک از امی اشسن سر خود انتو حرام میکردن که در حام و وسیله و صائبه و اجزا گذشت تفصیلش. آلی اسلام آمد ای را بیان میکند. اول نکته، قل بگو ای پیغمبر، لا اجدو فی ما اوحی ایلیا، نمیابم در آنچه که وحی شده بسوی من، محرمن، هیچ حرام علا طاعمن برخورنده، هیچ حرام را برخورنده ما در دین خود پیدا نمی کنم. یا طعمه، که می خورد آن را، که می خورد آن را، هر چیزی که الله در دنیا پیدا کرده از او استفاده بکنه، این در دین خدا بر تو حلال است، بنان سر خود به جای به جای حرام حرام قرار نده. ولی بعد چیزی که مانع می شود شریعت از اون، در اوجا منافع برای وجود موتوست یا منافع برای عقیده موتوست. خدا که چیز را صرف حرام می کند دو وجه دارد، یا او ضرر به بدن دارد یا ضرر به ایمان دارد. از این خاطر بعضی چیزها را شریعت خدا چی می کند؟ حرام می کند. الا ان یکون میتتن، مگر آن که آن چیز باشد مردار، میتتن مردار باشد، او دمن مسفوحن، یا خون روان بوده باشد. بازت نمیشه در قربانی باز برین کاسه را بیارین سعی و اینجا بر ما به کمک خوبتی تا مردم خورده میره، الله اینا را هدایت بکنه. او دمن مسفوحن، یا خون روان، او لحم خنزیرین، یا گوشت خوک، فانه رجسون، پس هر آن او ناپاک است، فانه رجسون، پس هر آن او ناپاک است، او فسقن، یا گناه است. دو تعبیر میکند، فانه رجس، رجس به معنی پلیدی، رجس به معنی گندگی، رجس به معنی میکروب، رجس به معنی مرض. اون پارتش دیگه ای یا نخوش، مردار است، خون گنده است، خود مردار گنده است، از یک استفاده بکنیم به ضرر خودت است. آفیسقم یا ای که ناجائز است از نظر عقیده، تو یک چیزی را بگی که به اهل غیر الله بوده باشد، تو به غیر خدا نظرش کرده باشی، این گناه ایت است، از این خاطر نخو. تو اگر خیرات ها را به نام غیر خدا میکنی، نظرها را، این را نخو. چرا نمیخوری؟ فسقن، به خاطر اینکه گناه هست، تو حق خدا را به مخلوق داده راستی. آفیسقم اهل لغیر الله به که آواز بلند کرده شده است برای غیر خدا در وقت ذبح آن، اهل لغیر الله به در وقت ذبح، در وقت فرستادن، در وقت از خانت که میکشیدی نام غیر خدا را سرش گفتی، گفتی که ای از سخی جان است، ای از شای اولیا است، ای از پیران پیر صاحب است، ای از فلان صاحب است، امیره که گفتی دیگه اهل لغیر الله ختمش کن، دیگه باز برای خدا نمیرسد، دیگه از خدا نیست. فمن اضطر غیر باغ، پس کسی که از گرسنگی ناچار شود، غیر باغ نه نافرمانی کند ولا عاد، و نه هم بار دوم برای شکستاندن مرزهای خدا قدم بگذارد. فان ربک، بیشک پروردگار تو غفور، بسیار بخشنده، رحیم و نهایت مهربان است. الله بسیار بخشنده و مهربانه. مجبور میشی از این استفاده بگو، غیر از او از این قانونها استفاده نکو. غیر باغ ولا عاد، نه بغی کننده و نه از حد گذرنده. و علی الذین هادوا، بران کسانی که یهودند، حرمنا، حرام کرده بودیم، کل ذی ظفر، هر جانور ناخوندار را، هر جانور ناخوندار را سرش حرام کرده بودیم. و من البقر و الغنم، حرمنا علیهم شحومهما، و حرام کرده بودیم از گاو و گوسفند بر ایشان شحومهما، امو چربی های آنها را. ببینین اول بر آنانی که یهود بودن حرام کرده بودن کل ذی ظفر، هر حیوان ناخوندار را، هر حیوان ناخوندار را سرش حرام کرده بودیم. اسلام الحمدلله برای ما و شما چی کرد؟ هر حیوان ناخوندار را سر ما حرام نکرد، بلکه در قبالش دلایل برش داد. ناخونداری که چیز را قطع میکند و میدرد، او را سر ما و شما حرام کرد سر رفت. و همچنان در او طیوری که یکیش کج بوده باشد و دیگه حیوانات دیگه طیور را میخورد، او را سر ما حرام کرد که باز شود، باشه شود، این را سر ما شما الله حرام کرد. همچنان یک چیز را ما برش پتول میگیم، در وطن ما زیاد میاد، اونو حرام است، مردم در گرد زده میرود میخورند دیگه، این هم حرام است و در دین جای ندارد و نباید خورده شود. و من البقر و الغنم، و حرام شده از گاو و گوسفند، حرمنا، حرام کردیم علیهم، برشان شحومه و اما چربی های آن دورا، الا ما حمل ظهورهما، مگر آنچه برداشته است پشت های این دو قسم، این دو قسم پشت هایشان برداشته و او را حلا حرام نگردانده، در گوشتش چربی بوده باشد. اگر میاد الله ایره برتان حرام نکرده، مگر آنچه چسبیده باشد بر پشت های آنها، در گوشتش، در استخوانش، اگر لحظه این نیست که ایره هم حتما باید دوست بندازیم، بلکه خود چربی که به معنی دنبه شود ایره سرشان حرام کرده بودیم. اول حوایا، یا بارداشته است آن را، روده هایش که بوده باشه در او، اگر چربه او را هم حرام نکرد الله. و مختلط بی عدمین، و آنچه که آمیخته باشد با استخوان، این چربی ها را الله استثناء میکند، معنی است که اصل دنبه که چربی اصلی است، الله او را سرشان منع کرده بود. ذالک جزیناهم، این طور جزا دادیم ایشان را، به بقیه هم به سبب ظلم ایشان، و انا لصادقون، و هر آن ما راستگویانیم، هر آن ما راستگویان هستیم، این حق تحلیل و تشریح را ما داریم، نه کسایی که از جان خود بگیرد، کسی که از جان خود حرام سر خود بکنه ما هم سرش انتو حرام میکنیم. حضرت یعقوب علیه السلام گفت که من نمیخورم، به ما تکلیف میرسم، مردمش گفت که نمیخورم، خدا گفت که نمیخورم، پس نخورم، سرشان حرام است گردانید. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، پس اگر به دروغ نسبت کنند تو را در رابطه به تحلیل آنچه که الله حلال کرده بود، فقل، بگو ربکم، پروردگار شما، ذو رحمت، خداوند مهربانی است، واسعت، بسیار فراخ، خداوندی که رحمتش وسیع است. از جملهش یکی هم همیست که به ارسال ما خداوند متعال اما حرمات برتون حلال میکند. ولا یرد بأسه، ورد کرده نمی شود عقوبت او عن القوم المجرمین، از قوم گناهگار، عقوبت خدا از قوم گناهگار برچیده نمی شود، دور کرده نمی شود. سیقول الذین اشرکو، زود باشند که بگوین مشرکان، لو شاء الله ما اشرکنا، اگر خواست خداوند متعال مشرک نمی شدیم، مشرک نمی آمدیم به دنیا، ولا آباؤنا، نه پدران ما، ولا حرمنا من شیء، و حرام نمی کردیم هیچ چیزی را. هر با که دین بر مردم بیان شود و غلطیش گرفته شود، بعد از باز یک تعداد مردم استدلال وایی را میکند. بگذار وطندار، اگر شد شد، اگر نشد چی تو بگه خواهی ما را گرفتی؟ فقط تو میگه که امی کار که نشد با دوزخی میشه. یگان تعداد این تو میگوید. مشرکین همی رقم با آنها را جور میکد. سیقول الذین اشرکوا، زود باشد که بگوین مشرکان لو شاء الله ما اشرکنا، اگر این عمل ما خو میگم به خاطر خدا هست، اگر این شرک بوده باشه خدا این شرک پیدا ما را مشرک پیدا نمیکد. این نقطه آلی هم قسم با خداست که به بعض مردم بگوین امی رقم گفنه، اگر این ناروا بوده باشه امی نارواش به ما خدا قبول میکنه، که خدا زور میزنه، که شریعت خدا زور میزنه. ولا آبان شرک نمیار پدران ما، ولا حرم نمینشین، و حرام نمیکردیم هیچ چیز را، بر خود دلیل باید داشته باشیم. یک وقت ما گفته بودم که هیچی نکنین، یعنی از جان خود دین اجور نکنین. بعض مسائل گفته بودم، یک مولوی سه برمه چی میگه والا صاحب همین چوب بوده باشیم خوب است. خب چرا؟ بخاطر که بسیار گپ هست که ما تو در این کتاب ها ندیدیم. حالی که ما تو ندیدیم، خب که ندیدیم، خب بیخی باید هم کار نکنیم، زیرا ما تو خب باید ببینیم، باز بکنیم. ببین تفاوت بسیار زیاد هستن. ما تو که چیز را نبینیم باید نکنیم. تو برمه نه که ندیدی باز بکنی. فرق تو که یک جاهل چی شد دیگه؟ فرق و عالم که دی جاهل خواهمید که عالم ها باید ببینه و باز بکند. مردم عوام بشاره ندیدن. استدلال عوام همی است که پدرهای ما اینطور کرده بودند. ولی اصلا چی تو بکنه؟ استدلال علما اینیست. استدلال علما کتاب خدا و سنت پیامبر خدا هستن. اینا هم میگفتن که اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، پدرهای ما مشرک نمیشد، ولا حرام نمینشه، هیچ چیز را هم حرام نمیکردیم بر خود. حالی که حرام کردیم پدرهای ما کردن، ما کردیم و هیچ چیز را حرام، حتما دلیلی داریم، حتما یک دلیل خاص. کذالک همچنین کذب الذین من قبلهم، بدروغ نسبت کردن کسانی که پیش از ایشان بودن. حتی ذاقوا بأسنا، تا آنکه چشیدن عقوبت ما را، تا آنکه عقوبت ما را چشیدن. قل بگو ای پیامبر، هل عندکم من علم، آیا هست شما را کدام دانشی؟ فتخرجوه لنا، پس بیرون آرد آن را برای ما. برای شما در رابطه به این چیزایی که گفتین کدام علم دارین؟ فتخرجوه لنا، پس بیرون آرد آن را برای ما. این تتبعون الا الظن، پیروی نمیکنید مگر گمان را. و این انتم الا تخرسود، و نیست شما مگر دروغگوی، نیست شما مگر دروغگوی. پس را چی است؟ قل فلله الحجت البالغه، پس بگو خدا راست دلیل محکم، البالغه محکم. فلو شاء لهداکم اجمعین، پس اگر خواستی هدایت میکرد هر اینه شما را اجمعین، همتان را. اگر بزرگ الله میخواست هدایت میکرد کلتان را هدایت میکرد. دوم نکته، فلو شاء الله، اگر خدا میخواست لهداکم اجمعین، به این دلائل منطقی که عرضه شد هدایت پیدا میکردن. وقتی که الله کسی را نخواهد، بنان در دین شریعت خدا از جان خود دلیل جور میکنه. الله جل جلاله بعد از اینکه قبائح مشرکین را در باب تحلیل و تحریم برای ما شما بیان کرد، حالی برشانی حکم میکند که این موضوع عادی نبود. چیزی که گفته میشود این استوار به دلیل و حجت است. قل بگو ای پیغمبر، هلم شهداءکم، بیارید گواهان خود را. هلم شهداءکم، علمای خود را بیارید. الذین یشهدون، آنانی که گواهی دهند، ان الله حرم هذا، که مسلما خدا حرام ساخته است این را. ارگا علما این نکته را بگوید که خدا حرام ساخته پشت بعض حیوانات را، خدا حرام ساخته پای بعض حیوانات را، خدا حرام ساخته سایبه و حام و وسیله و این را حرام ساخته است. اینا را علما باید بگویه، این را مردما گفته نمیتوند، عوام این حق را ندارد. هلم شهداءکم، بیارید گواهان خود را. الذین یشهدون، آنانی که گواهی بدهند، ان الله حرم هذا، بیشک الله این چیزا را حرام کرده. اینا گفته نمی که فلانه صاحب حرام کرده، الله حرام کرده، دلیل نقلی بوده. این فرض اگر جاهل شوند با دروغ به نسبت دروغ به الله بدهند، فان شهیدو پس اگر گواهی دهند به اینکه خدای را حرام کرده بدون دستاویز، فلا تشهد معهم، پس تو اعتبار مکن با آنها، فلا تشهد معهم، تو اعتبار به سخنشان نکو، تو این تحریمشان را تحریم نگو، فلا تشهد معهم، تو امرشان گواهی مده. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا، و پیروی مکن خواهشای کسانی که بدروغ نسبت کردند به آیاتنا، احکام ما را، احکام ما را بدروغ نسبت کردند. والذین لا یؤمنون بالاخره، و کسانی که یقین ندارند به آخرت، و هم بربهم یعدلون، و ایشان با پروردگار خود برابر میکنند دیگران را در تحلیل و تحریم. دیگر کس را حق میدهد که حلال حلال جور بکنه، حرام حلال جور بکنه، با این مردم گواهی نده. بعد از اینکه این بخش را قرآن کریم برای ما شما کافی بیان کرد که من حیث یک مسلمان در حرام خدا را حلال نگوییم، حلال خدا را حرام نگوییم، و در رابطه به این موضوع به استناد نصوص عمل باید بکنیم، بعد خداوند متعال برای ما شما وصایای را بیان میکند. بعد از اینکه محرمات در مطامان را ذکر کرد، الله جل جلو در این آیه تا به آخر سوره محرمات ششگانه معنوی را با پنج حکم در رابطه به دلیل نقلی از قرآن ترغیب میکنه، ما شما را به قرآن کریم، به ایمان، به رسالت و رد شرک میکند، و همچنان تا پایان سوره ده وصیتی که در حقیقت نقطه اتفاق همه ادیان است، او را برای ما شما بیان میکند. الله میفرماید که قل بگو ای پیغمبر، تعالوا بیایید، اتلو ما حرم ربکم، تا بخوانم آنچه که حرام کرده است ربکم پروردگار شما علیکم بر شما، بیایید تا بخوانم آنچه که پروردگار شما حرام کرده بر شما. او چی است؟ صائبه و حام و فلانه و فلانه نیست. اولش الا تشرکو به شیئا، که شریک نیارید با او چیزی را، با الله شریک نبیارید چیزی را، نه پیغمبر را، نه ملائکه را، نه ولی را، نه ماه را، نه افتاو را، هیچ چیز را با الله شریک نکنید. الا تشرکو به شیئا، به این معنی که ولا نعبدو غیره، غیر خدا کس را عبادت نکنیم. نکته دوم و بالوالدین احسانا، و اینکه عمل بکنیم با والدین خود به طریقه نیک، و بالوالدین احسانا، و نیکی کنید با مادر و پدرتان احسانا، به نیکی کردن. حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه می فرماید که همچنان حضرت ابو دردا اوصانی خلیلی، میگه خلیلم بر ما وصیت کرد، که مرادش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است، گفت که اتبع والداتک، مادر پدرت پیروی بکو، و این آمرک، اگر چه تو را آمر بکن، انت خرج لهم من الدنیا ففعل، که از دنیا رخصت شو، اگر امیک اقم امرم بر تو کرد ففعل، چونین کاری را بکن. این تمثیل بسیار بلند، مادر و پدرت به اصلا برداره که خود از اینجا پرت میگه این کارم اگر از دستت پوره باشه امی کارم بکن و ردش نکن. پس این کارهای کوچک کوچک و بسیار آسان است. ببینید که کسی میاد به پیامبر خدا علیه السلام، حضرت عبدالله ابن عمر است، میگه پدرم برمه که خانم تا طلاق بده، و من هیچ بدی از خانم خود ندیدم، چه تو کنم؟ پیامبر خدا علیه السلام میگه که این پدر و مادر پل است که انسان را به جنت میرساند، اگر میخوای قطعش کن، اگر میخوای قطعش کن، نکو طلاق، تو پشت دلیل نگرد. حق والدین به اندازه است که پیامبر خدا علیه السلام میفرمه انت و مالک لی ابیک، خودت و مالت از پدر مادر تستی، خودت هم از مادر تستی، از پدر تستی، مالت هم است، و زیگه حلا شد دیگه. ما نمیتونیم در رابطه به این موضوع نکته دیگر را بشنویم، یا قابل بحث بوده باشد. هر کس باید این نکته را بفهمد که بعد از حق خدا حق والدین است. پس وقتی که این حق پیش آمد به این باید دقیق بوده باشه، گپی عادی نیست، و از علایم قیامت امیست که پیامبر خدا علیه السلام می فرماید که در آخر امت ما حالت می که مردها زنای خود را دوست داشته می باشند و حالا که مادرای خود را کنار می زند، مادرها مزدور می شود و زنها چی می شود؟ آقاد خانه می شود. و بالوالدین احسانن، با والدین تان نیکی بکنین. این دو حکم شد. سوم، ولا تقتلوا اولادکم، مکشید اولادتان را، من ابلاغ از ترس فقر، از ترس فقر اولادتان نکش. چرا قطع ولی حسب؟ یکی ببین تهدید نسل است، یکی تنظیم نسل است. باور ما به تنظیم نسل است نه به تهدید نسل. مسلمان من حیث مسلمان به این باور داشته باش که الله فرزند برد میتر رزقش هم الله میدهد. یکی تنظیم نسل است که هر خانه باید این را بفهمه که طفل در دنیا باید داشته باشی، خب مادرش نباید بیچاره شوه سرش. طفل در دنیا باید داشته باشی ولی نظم زندگی را خب برش جور بکو، سیستم تعلیمش خود در نظر بگی، صحتش خود در نظر بگی. تو نبوده باشه که آورده برو یک غضب رمی بوده باشه بی تربیه، نه صحت داشته باشه، نه تربیت داشته باشه، نه سیستم زندگی برش بدی. بدن تنظیم باید بکنیم، زندگیتون را تنظیم بکنیم و این صلاحیت را انسان ها داره و میتونه و دلائلیم در این باب وجود دارد. ولا تقتلوا اولادكم، ما مكشد اولادتان را من املاق از ترس فقر، نحن نرزقكم، ما شما را روزی میدهیم و ایاهم ایشان را روزی میدهیم، تو هم الله روزی میدهد، فرزندت هم الله روزی میدهد. ولا تقربوا الفواحش، چارم، ولا تقربوا الفواحش، و نزدیک مشوید به بی حیایی، ولا تقربوا الفواحش، به بی حیایی نزدیک نشو، ما ظهر منها و ما بطن، آنچه که ظاهر باشد از آن و آنچه که پوشیده باشد. به فاحش عمل و قول و فکر نزدیک نشو، سه چیز گفتم. ولا تقربوا الفواحش، به فواحش و بدکاری نزدیک نشو، ما ظهر من آنچه که به چشم و سرت به دستت لمس میکنی، و ما بطن و در فکرت بیاد، به او هم نزدیک نشو. معنا گپ ایسته که فحش یکان بار در ذهن دور میخوره، باز دیگر روزها در عمل تطبیق میشود. فکرت به این رقم مشغول نکو، فکرت درست بکو، فکرت به تکرار ذکر خدا مشغول بکو، فکرت به یک موضوع علمی مشغول بکو. خواب که کردی عزم فکرت به طرف فحشا نبر، فکرت جمع بکو که امروز چی محاسبه که خود را آستای که خوابت میبره، استغفرالله استغفرالله بگو، آستای که خوابت میگیره، لا اله الا الله بگو، خوابت میگیره، آرام خواب میکنی، بی تشویش خواب میکنی، و در قبال وقتی که از خوابم خیزی بسیار منظم میخیزی. از این خاطر یک معنای فحشه ایست که فکرت مشغول نکو، و ظاهر است که خودت در زندگی که جور استی میبینی میشنوی میگری، در او جان خود مصروف به فحش نکو. ولا تقرب الفواحش، ابن عباس رضی الله عنه میفرمه که در جاهلیت زنا، لمس، بوسه، نزدیک شدن کلشان مانی نبود. قرآن گفت که دیگه ای کارت کرده نمیتونی، ولا تقرب الفواحش، در مجالس فحش حضور به هم نرسان، با انسان فاحش نشین، فکر فحش را از خود دور بکن. ولا تقتل النفس، پنجم، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و مکشید هیچ نفس را، التي حرم الله، که حرام ساخت از خداوند متعال کشتن آن را، الا بالحق، مگر به حق. به حق میتونی بکش، قصاص یه جواز دارد. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نزدیک مشوید به بی حیایی، آنچه که ظاهر باشد از آن و آنچه که پوشیده باشد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و مکشید هیچ نفس را که حرام ساخت از خداوند متعال کشتنش را، الا بالحق، مگر به حق. به حق یک وسیلهش قصاص، مطلب دومیش که به خانت و به مالت به جان تعرض بکنه، دو، و سومی که در راه خداوند متعال به جهاد میروی، سه. ذالکم وصاکم بهی، به این حکم فرموده است شما را خداوند متعال، وصیت کرده است شما را به آن، لعلکم تعقلون، تا باشد که شما بفهمید، تا باشد که رابطه زندگی خود را تنظیم بکنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صراحتا می فرماید که لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، الظانی و النفس بالنفس و تارک لدینه المفارق للجماعه. کشتن یک نفر مسلمان جواز نداره مگر به سه حالت. یا ای که السیب الزانی، کسی زنا بکند رجم می شود، کسی کسی را بکشد در قصاص می شود، و کسی که دین خود را ترک بکند مرتد شود، المفارق للجماعه. یعنی مردم قطع جواز دارد. ششم، ولا تقربوا مال اليتيم، نزدیک نشوید به مال یتیم، الا بالتي هي احسن، مگر با اون خصلتی که نیکوتر از آن. به مال یتیم نزدیک نشو مگر با اون خصلتی که اون نیکوتر است. به این عنوان که تو مال یتیم به خاطر با مال خود یک جا بکنی که مصرف روغنش کم شود، مصرف چوبش کم شود، مصرف برقش کم شود، مصرف گرم کردن خانهش کم شود، این کارا بکو، چرا در نیک داخل است. حتی یبلغ اشده، به مال یتیم نزدیک نشو تا وقتی که یتیم به بلوغ خود برسد. بعد از اینکه کلان شد از او بعد میتونی، چون مسئله یتیم هم ختم میشد، با او معامله بکنی. هفتم، و اوفو بیل، و تمام کنید پیمانه را و میزان ترازو را بالقسط و انصاف. در دکانداریت انصاف عدل بکو، شاین ترازویت کوشش بکو بشکنانی، نشود که حق کسی را در ترازوی خود بگیری. این موضوع چون بسیار سخت، شاید دل کسی بگرد که بسیار مشکل است، چطور بکنیم که حق کسی دیگر را من نخورم، مال کسی دیگر را نخورم. الله میگه لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف نمی کنیم هیچ کس را مگر به اندازه طاقتی از او، به اندازه قدرتش. قدرتت ببین اما که کار بکن، قدرتت ببین. وقتی که تو از کسی مال میگیری و طبیعی که او سر تو شاین ترازو را نمشکن، تو هم بر مردم نشکن، نقص نکو بر خودت، ولی حقش نگی، حقش نگی. و اذا قلتم، چون سخن گوید، فعدلوا، پس رعایت بکنه انصاف را، ولو کان ذا قربا، اگر چی باشد صاحب قرابتت. و اذا قلتم، هرگاه سخن میگفتی، فعدلوا، انصاف را رعایت بکن. انصاف چی رقم رعایت میکنی؟ گپ جانب مقابل تا بشنو، بعد از دو گپ بزن، یک انصاف است. ولو کان ذا قربا، دوم نکته ای که سخن حق وقتی که، و اذا قلتم، چون سخن میگفتید، فعدلوا، عدل را رعایت بکنید. اگر مجلس غیبت شروع شد، غیبت را منع بکو، ولو که صاحب قریبت بوده باشه، پدرت بوده باشه، مادرت بوده باشه، غیبت شروع کرد، برش بگو که معذرت میخوایم، اگر سخن خود را عوض بکنم، خوب خواهد بود که ما در گناه داخل میشیم. یه برش بگو فعدل و انصاف را رعایت بکو. با کسی کسی دروغ چسبان، فعدل و انصاف را رعایت بگو، به پدرت، به مادرت، به قومت بگو که این حرکتی که شما کردین این خلاف واقع است، خدا به این خوش نمیشه، خدا این اصلاح بگو. فورا انصاف در سخنت، ولو که در ناخل اقربایت بوده باشه، ایرم رعایت بکن. و اذا قلتم، چون سخن بگوید، فعدل و پس رعایت بکن انصاف را، ولو کان ذا قربا، اگرچه محکوم علیه صاحب قرابت شما باشد. تو در یک موضوع ششتی، قریبت بوده باشه که از حق طرفداری بکنه از قومت. و به عهد الله اوفو، و به عهد خداوند وفا بکنید، به عهد خدا وفا بکنید. شریعت خدا که به ما رسید، باید وفا بکنید. ذالکم وصاکم بهی، به این حکم فرموده شما را خداوند متعال، لعلکم تذکرون، تا پند پذیرید. الله به این برای شما حکم کرده تا شما پند بپذیرید. خدا به این حکم برای شما نکرده برو موسیقی را بشنو. الله ایره برای شما حکم نکرده برو غیبت بکو. الله ایره برای شما حکم نکرده که به معنا وقت خدا ضایع بکو.